Sarea în bucate, basm de Petre Ispirescu. Dramatizare radiofonică de Ion Gheorghe Arcudeanu. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. Pe când făcea plopul pere și răchita micșunele, când se băteau urși în coadă, când se luau de gât lupii cu miei de se sărutau înfrățindu-se, când se potcovea puricele la un picior cu 99 de oca de fier și s-arunca în slava cerului de aducea povești, de când se scria musca pe părete, mare mincinos cine nu crede. A fost odată un împărat. Acest împărat avea 3 fete. Rămânând văduv, toată dragostea lui și-o revărsase asupra fetelor. Iar ele, văzând sârguința ce punea părintele lor ca să le crească, să le învețe și să le păzească de orice răutăți, se sileau din toată puterea lor ca să-l facă să-și uite mâhnirea ce-l cuprinsese pentru moartea mamei lor. Într-una din zile, ce-i vine împăratului că numai ce-și chemă fetele și le întrebă: ne-ai chemat, tată? Da! Am venit la tine. Ia! Fata mea cea mai mare. Da, tată. Ia să-mi spui tu mie. Da? Cum mă iubești tu pe mine? Cum să te iubesc, tată? Da. Cum să te iubesc? Da. Eu te iubesc. Eu te iubesc ca mierea. Ce lucru poate fi mai dulce pe lume? Da. Așa mă duce pe mine mintea, tată. Da, foarte bine, foarte bine. Să-mi trăiești. Să-mi trăiești, fata mea, și să-mi facă viața să-mi parte de tine. Da. Da, tu, fata mea cea mijlocie, ia. Da, tată. Cum mă iubești tu? Tu pe mine. Cum te iubesc eu? Da. Tată? Da. Eu te iubesc ca zahărul, tată. Ca zahărul te iubesc, tăticule. Să-ți dea și ție viața numai bine, fata mea. Tată. Să mă bucur de tine. Tăticule. Da. Da, tu, fata mea cea mai mică. Tată, da? Eu te iubesc precum sarea în bucate. Ce râdeți? Sarea în bucate? Auzi, ce iubire! Sarea în bucate! Ia, stați! Ia, fă-te mai încoa, nesocotito! Așa. Și să ne înțelegem noi la cuvinte. N-ai auzit pe surorile tale cele mari cu ce fel de dragoste mă iubesc ele? Da, tată, dar eu... Pe cum nu te-ai luat după dânsele ca să-mi spui câtă dragoste dulce ai tu către tatăl tău? Tată, eu... Dar pentru asta oare mă trudesc eu să vă cresc, să vă dau învățătură ca altele să nu fie în lume ca voi? Hai, să te duci! Să te duci de la mine. Cum? Cu sarea ta, cu tot. Așa, tată, te rog, tată, te rog, iartă-mă, eu n-am vrut să te supăr. Eu am socotit, așa, cu mintea mea, că dragostea ce am către tine este, dacă nu mai presus decât a surorilor mele, da, e mai presus. Nu e nici mai prejos decât mierea și zahărul. Auzi, și mai ai obraz să te atingi de surorile tale cele mari. Obraznico. Să te duci de la mine, fată nerușinată ce ești. Da, așa, și să nu-ți așa mai aud nici de nume. Da. Să nu-ți mai auzim de nume. Și nu mai plânge. Nu mai plânge că-ți intră lacrimile în gură. Și sunt sărate. Să știți că plec unde mila soartei mă va duce. Du-te. Și nici nu vreau să mai știu de voi. Nici nu. Relele, prefăcute. Relele. Și fata cea mică își luă din casa părintească un rând de haine vechi și pribegi din sat în sat până la curtea unui alt împărat. Acolo o întâmpină chelăreasa. Hei, ce-i cu tine, fată săracă? Ce vrei? Mare chelăreasă, eu am rămas fără părinți. O, săracă! Și aș vrea să mă bag la stăpân, dacă o-i găsi vreun loc pe undeva. Se pare că norocul îți surâde, fată săracă. Da? Acum? Păi tocmai acum ajutoarea mea de la cămara cu provizii s-a măritat și a plecat din slujbă. Ei, și chiar mă pregăteam să angajez pe altcineva. Vai, ce bine! După cum te văd eu așa, ai fi tocmai potrivită pentru slujba asta. Îți mulțumesc, mare chelereasă! Și să știi, n-o să-ți pară rău că m-ai ajutat. Cred, dar pentru munca ta, ce simbrie îmi ceri? Eu? Nu cer nicio simbrie. Doar să slujesc o bucată de vreme. Așa. Și dacă slujba mea va fi vretnică de vreo simbrie, atunci să-mi dai atât cât face. Fetițo, mă bucur că răspunzi ca o fată cu minte. Bravo! De acum ești ajutoarea mea. Mulțumesc! Așa, ia, ține vraful de chei de la cămări. Da. Și să fie într-un ceas bun. Îți mulțumesc, chelereasă. Doamne, ce fericită sunt că voi avea de lucru. Așa o să uit de ai mei, care sunt așa departe. Ei, fata mea, și acum ia, pune mâna și deretică prin cămară, da? Prin dulapuri, da? Și pui fiecare lucrușor la rânduiala lui. Hai, să te văd. Așa voi face bună chelereasă. Ei, și cum văd eu că ești cu minte și deșteaptă, eu cred că nu o să-ți fie rușine să ajungi la frământat, la fiertul dulcețurilor, la gătitul bunătăților ce se află prin cămările împărăției. Da. Ei, și dacă te descurci, am să las în grija ta și tainurile curți. Îți mulțumesc din suflet. Să trăiești. Și cum oare n-ar fi știut fata cea mică să facă toate acestea? Nu era ea fată de împărat și nu se ivi nicio cârteală din partea nimănui, căci toate tainurile ea le împărțea cu dreptate, de nu-i găsea nimeni nicio părtinire. Unde să stea ea la vorbă deșartă cu oamenii și cu femeile curții sau cu străinii care veneau să-și ia proviziile de alimente? Unde să iasă din gura ei vreo vorbă fără cumpăt, ori să asculte de la cineva vreo asemenea vorbă? Ea nu sta la taifas cu slugile curții și când își găsea nițică vreme de odihnă, citea o carte. Toți se uitau cu sfială la dânsa și nu-i găsea nimeni vreo faptă care să le dea dreptul de a târna vreun ponos de coadă. Și curând, vestea despre vrednicia și smerenia fetei ajunse și la urechile împărătesei, care o chemă numai decât la ea pe chelăreasă. Da! Da, Maria ta! Ușor, am venit! Ușor! Am făcut cât am putut! Chelăreasă! Da. Eu am auzit că ai în slujbă o fată nespus de vrednică. Dacă e așa precum se spune, trimite-o imediat la mine. Prea bine, stăpână. Ce? Dar să știți că e o fată simplă, adică fără prea multă îndrăzneală, fără prefăcătorie. Dar mă rog, eu o aduc, imediat o aduc. Mă duc repede, fată-o! Da? Ia! Hai, fata, vină încoace, hai, intră că vrea să te vadă stăpâna. Stăpâna? Fucuța, fuga. Am adus-o, stăpâna. Mă înclin cu supusă smerenie, mărită împărăteasă. Să trăiești, copila mea. Ei, după cum știe să se arate și să vorbească, eu cred că ajutoarea ta nu poate să fie de neam prost, mare chelăreasă. Fetițo. Da. Eu de cum te-am văzut am prins a te îndrăgi. Așa. Mulțumesc, măriei tale. Vezi? Vezi cum se cunoaște cât de colovița cea bună? Așa e, mărită împărăteasă. Păi nu v-am spus eu? Mare chelereasă, să știi că am să-ți iau fata și am să o țin pe lângă mine. Vai cum? De mine, vai de mine, vai de mine, stăpână. Dar, păi ce mă fac eu fără ajutorul ei? Nu știu. E, te descurci tu. Fata asta va sta pe lângă mine. Unde voi merge eu, va merge și ea. Ce lucrez eu, o să lucreze și ea. Vă mulțumesc. Și apoi știi... Fata mea, eu cu împăratul avem un singur fecior. Așa. Și ne uităm la dânsul ca la soare. Îl pierdem de drag cine este. Numai că avem un mare necaz. Ce necaz? Odată mergând împăratul la război, luă și pe fiul său cu dânsul ca să se deprindă cu ale războiului. Acolo, nu știu cum s-a făcut că numai ce mi l-a dus seser acasă rănit. Și de atunci numai în plânsete și în jelire o țin. Nu știu ce să mai fac ca să-l vindec mai curând. Eu toate nopțile mi le petrec priveghindu-l, iar acum m-a cuprins oboseală de nu mai pot sta în picioare. De acum te pun pe tine, fata mea. Te pun ca pe un om de credință să îngrijești de dânsul și apoi, când una, când alta, o să fim nelipsite de lângă patul lui, până când va da Dumnezeu să te facă bine. Fii pe pace, bună împărăteasă. Voi face precum ți-e voia. Cuvintele cele bune și înțelepte ale fetei, mângâierile ei cele dulci și neprefăcute, smerenia ei, deșteptară în inima bolnavului o simțire ce nu avusese până atunci. Iar felul blând în care îi oblojea rănile, îl făcu pe fiul de împărat să o îndrăgească și încet, încet, el începu să se simtă mai bine. Într-o după-amiază, împărăteasa se duse să vadă cum o mai duce cu sănătatea fiul ei. Iubitul meu fiu, cum te mai simți? Mai bine, mamă. O, Doamne. Mamă, îți mulțumesc pentru grija ce mi-ai purtat-o. Iar după ce mă voi însănătoși de plin, mi-ar fi voia să mă însor, mamă. Oh, bine, măicuță, bine. Să-ți caute maica o fată vrednică de neam. Fata e și găsită, mamă. Și cine este? O știu și eu? Mamă, să nu te superi dacă ți-o-i spune, dar mie mi-a rămas inima la fata dumitale din casă, mamă. O iubesc ca pe sufletul meu. Din câte fete de domn și de împărați am văzut, niciuna nu mi-a plăcut ca dânsa. Ea mi-a robit inima, mamă. Da. Oh, Doamne, fiule, știu și eu. Eu sunt și nu prea sunt de acord. Fata ce-i drept este cu minte blândă și cu bună judecată și, mai presus de toate, este smerită, e cinstită și vrednică. Da, mamă. Dar cum rămâne cu tatăl tău? Cum să-l înduplecăm pe împărat să primească și el alegerea făcută de tine? Mama și fiul căzură cu rugăciune la picioarele împăratului și lăudară fata cum știură ei mai bine. În cele din urmă, împăratul a fost de acord. Logodiră deci împăratul și împărăteasa pe fiul lor cu fata din casă. Când începură a face poftirile de nuntă, logodnica fiului de împărat se rugă cu cerul și cu pământul ca la nuntă să poftească și pe împăratul de la miază zi, pe tatăl ei adică. Se feri însă a spune cuiva că este fata acelui împărat. Socrii primiră să-i facă voia și îl poftiră la nuntă și pe acel împărat. În ziua cununiei veni mulțime mare de musafiri și veselia începu și ținu până la ziua, ca la împărați, de ce să zici. Seara se întinse o masă împărătească, fură aduse fel și fel de mâncăruri, de băuturi, de plăcinte și alte bunătăți. Măriți oaspeți! Măriți oaspeți! Poftiți de mâncați și vă veseliți, după pofta inimii voastre. Mulțumim! Să ciocnim în sănătatea mirilor! Să trăiască! Să trăiască mirii! Să trăiască! Ce bucate minunate! Ia și dumneata, vecine! Parcă văd că n-ai curaj! Nu știu, nu știu cum toți mesenii mănâncă niște bucate care pentru mine n-au niciun gust. Hei, băiete! Da? Ia și tu bucatele astea de aici! Imediat, înălțimea voastră! Cum, vecine, chiar nu mănânci? Păi astfel de bucate bune n-am mai mâncat de nu mai țin minte. Ia și gustă de la mine și ai să vezi. Ia, să văd. Ce-i drept, ale tale sunt foarte gustoase, ale mele însă bine împărate. Ce e, Maria ta? M-ai chemat la nunta fiului tău ca să-ți bați joc de mine? Vai de mine, Maria ta! Dar cum poate să-ți treacă prin gând una ca asta? După cum vede toată lumea, nu-i așa, meseni? Te cinstesc și pe dumneata, ca și pe toți ceilalți împărați, fără deosebire. Ba, să mă ierți, împărate? Bucatele tuturor mesenilor sunt bune? Numai ale mele, nu! Ei, asta e... Dar ce au, împărate? Ce au? Sunt gătite fără pic de sare! Numai cu zahăr și miere! Nu se poate! Uite! Chiar și solnița de dinaintea mea e plină cu zahăr pisat! Da, iar eu, bietul de mine, degeaba iau cu cuțitul ce credeam că-i sare și pun în bucate că ele, în loc să se facă mai bune de mâncat, se fac și mai dulci decât sunt și mai greu de mâncat. Vai de mine! Să vină imediat bucătarii și să dea seamă pentru ceea ce au făcut și vinovații să se dea morții. Stați! Bucătarii nu sunt vinovați. Nu ei sunt vinovați. Eu am gătit bucatele pentru împăratul ce s-a supărat. Dar stați, iată de ce am făcut-o. Acest împărat e tatăl meu. Tatăl tău? Da, tatăl meu. Fiica de împărat? Ești fiica mea? Întocmai. Fiica mea? Noi eram 3 surori în casa părintească. Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi. Surorile mele cele mari îi răspunseră așa. Una îi spuse că îl iubește ca mierea, alta ca zahărul, iar eu i-am zis că îl iubesc ca sarea în bucate. Da, așa am socotit eu, că nu se poate mai multă iubire decât aceasta. Iar tata s-a supărat pe mine și m-a gonit din casă. Stați, viața însă nu m-a lăsat să pierd și prin muncă, cinste și hărnicie am ajuns unde mă vedeți. Ei, acum am vrut să dovedesc tatei că fără miere și zahăr un om poate să trăiască, dar fără sare, nu. Ei, de-aia i-am gătit bucatele fără sare. Acum judecați dumneavoastră cu minte împărătească. Ei, cine a avut dreptate? Cum? Ai avut dreptate, domnițe! Ai avut dreptate! Vezi, vecine, toți mesenii au găsit cu cale că pe nedrept ai gonit fata din casa părintească. Pe nedrept ai gonit-o! Oameni buni, vreau să vă mărturisesc și eu că n-am știut să prețuiesc înțelepciunea fetei mele și să-mi cer iertăciune. Tată, tăicuțule! Iată-l, prințesă! Îți sărut mâna și eu te rog de iertăciune. Nu. Dacă fapta mea te-a supărat, te rog, iartă-mă, tată. Te iert, fata mea. Și acum sunt nespus de fericit că ne-am împăcat. Și eu, tăicuțule. Păi atunci, haideți să petrecem și să ne veselim de să se ducă festa în lume. Așa. Acu, tatăl fetei se veselea și nu se veselea. Dar socru știu că se veselea și se mândrea că a dobândit așa noră de neam ales și înțeleaptă și harnică pe deasupra. Eram și eu la nuntă împreună cu Chileșu, cel pleșuv cu chelie, ăla care se tutilează printre dumneavoastră, cinstiți boieri. Multe ciolane, doamne, mai căzură de la acea masă și care cum cădea, tot în capul chelului le da. Și înclecai pășa și vă spusei dumneavoastră așa. Și înclecai pe o lingură scurtă să trăiască cine ascultă. Și înclecai pe un fus să trăiască și cel ce a spus. Ați ascultat Sarea în bucate, baz de Petre Ispirescu, dramatizare radiofonică de Ion Gheorghe Arcudeanu. Au interpretat Ion Haiduc, Cătălina Mustață, Cornelia Pavlovici, Delia Nartea, Julieta Strâmbeanu, Corina Dragomir, Petre Lupu, Ciprian Cojenel. Redactor și producător Irina Soare. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Mihnea Chelaru. Regia artistică Vasile Manta. Înregistrare din anul 2006.